Yeah. بخت مرین میای داده گیر گردای دکو انجبه چنی دیوار دیوار چنی دیوار دیوار جا پایات پرده بناره شهر ساکت دو بکش شهر ساکت مصدات میشناسم مصدات میشناسم مصدات میشناسم مصدات میشناسم مصدات میشناسم وقتی میری نمیایی گیره گردایی دکنجه چنی دیوار دیوار جا پایات پرده بنارم دو بکشم شرکش ماد مصدات میشناسم مصدات میشناسم من حسینم پناهیم